touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl I possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Een van de meest zwoele nummers. Jawel, van niemand minder dan Tina Turner aan het begin van de show. What's Got Love to Do With It? Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele fijne avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Bomvol fantastische muziek. Ja, je oren worden verwend de komende 55 minuten. En we strelen ook nog een keertje je trommelvlies. Dubbel op vanavond. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen te bespreken met je. We gaan het hebben bijvoorbeeld over het atelier van Sylvie. Sylvie Overhul, die heeft een heus atelier. Ze is kunstenares. En die heeft ze in Rotterdam op Zuid. Wat doet ze daar? Je hoort het zo meteen. En Rotterdam krijgt volgend jaar een heuse kookhavo. Wat is dat nu weer? Nee, niet om te snuiven. Om te eten, natuurlijk. Een kookhavo. Daar kan men het vak leren. Je hoort het zo meteen. En een derde van de mensen denkt dat geheugenverlies hetzelfde is als dementie en andersom. En heel veel verwarring rondom dementie. En je weet dat dementie staat de laatste tijd in de belangstelling. Dus ook bij ons, hier bij De Late Avond. Once I was 7 years

Davis en Cool Night. Nou, dat wordt het zeker vannacht. Dus echt warm wordt het niet meer. Tja, het is tenslotte al oktober niet waar. Lucas Graham hoorde je ervoor hier in de late avond met Seven Years. We gaan het hebben over de kunsten. De kunsten van Sylvie Overheul. Daarover gaat Herman de Bruin in gesprek. In de studio een Rotterdamse kunstenaar. En die heeft een atelier. Ja, welke kunstenaar niet eigenlijk, hè? Sylvie Overheul, welkom. Dank u wel. Een atelier in Rotterdam? Ja, ja, Rotterdam-Zuid. Ben je daar blij mee? Heel blij. Mooi licht? Ja, ja, noorderlicht. Dat hoort hè, bij een atelier. Noordoosterlicht. Nou, noorderlicht is perfect. Ja. Noordoosterlicht is bijna perfect. Ja, maar net nog niet perfect, maar dat kan nog gebeuren. Maar je bent op dit moment heel blij met je atelier. Zeer. Wat maak je daar? Ik maak realistische schilderijen over het algemeen. Mm-hmm. En ik maak tegenwoordig ook veel, ik noem het zelf, art minis. Ja. En dat zijn hele spontane, kleine, collageachtige werken. En dat doe ik tussendoor, in de pauze zou je kunnen zeggen, van het schilderen. Ja, ja. Ja, en dat zijn dan op prentbriefkaart formaat, moet ik dat zien? Ja, ja, ja, inderdaad. Het zijn heel klein en... ik geef mezelf eigenlijk een soort van opdracht dat ik zo onbevangen mogelijk in een kwartiertijd dat maak. En ik mag pas de volgende dag verder. Oh, dus dat moet in een kwartier en dan hoeft het nog niet af te zijn? Hoeft niet. Nee, nee. En met welke materialen maak je dat dan? Met acryl ook meestal. Oké. Okay. Ja. Ja. Altijd al getekend en geschilderd van klein kind af? Ja, ik ben wel altijd creatief geweest. Ja, ja, ja. En van wie had je dat? Je vader of moeder? Was er een voorbeeld? Nou, mijn moeder is al vroeg gescheiden van mijn vader. Mm-hmm. Toen ik 1 was. Oh, maar dus ik weet het eigenlijk niet. Nee, nee. En, maar het bleek wel dat hij een heel mooi handschrift had. En dat is geen garantie dat je ook goed kan tekenen. Maar vaak... Maar er zit wel iets artistieks in. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja, dat, ja, dat zie je toch ook wel een beetje in het handschrift. Ja. En toen verder, want je kan leuk tekenen en dan zegt de onderwijzeres of de onderwijzer misschien van... oh, je tekent wel aardig, daar kan je wel mee doorgaan. Ja, ja, op de middelbare school dan zeggen ze van, oh, daar moet je wat mee doen. Ja, ja, ja, ja. En toen heb je het maar gedaan? Ik ging vrij laat naar de academie, op de 24ste. Oké, okay, dus voor die tijd nog andere dingen gedaan? Ja, heb ik nog andere dingen gedaan. Ja. Dat is ja, dus heel veel dingen. Een laatbloeier bijna. Ja, ja. Ergens heb je misschien toch het idee van dat het niet zo logisch is om je beroep ervan te maken. Nou, ik kan me ook voorstellen, want dat is niet altijd even makkelijk. Je kijkt aan het eind van de maand je loon ontvangen van je baas. Dat is simpel. Maar als je kunstenaar wordt en zelfstandig ondernemer eigenlijk, dan moet je maar zien wat er gebeurt. Of je nog een plakje kaas op je brood hebt. Ja, ja, zeker. Ja. Na de academie ben ik direct begonnen met lesgeven. Ja, ja. En ik dacht van, ja, wat kan ik doen? Want er zit nog niemand op je te wachten. Mm-hmm. Dacht ik, nou, ik kan zelf natuurlijk ook leren. Want als ik les ga geven, dan ben ik met kunst bezig. Ja. En ik leer er zelf ook van. Ja. Want je gaat toch weer de boeken in. Ja, en je gaat de uitdaging aan met je leerlingen. Ja. Dat ja. is ook weer zo natuurlijk. Ja. Zeker, ja. En toen toch de stap gewaagd om een eigen atelier te beginnen. Ja. Na een aantal jaren. Maar ook met lesgeven ook al, hoor. Had ik al een... ik heb best wel lang al een eenmanszaak voor de belasting. Ja. Ja. Maar dat atelier, dat gebruik je om je terug te trekken? Want ik begrijp ook een beetje dat je niet graag dat atelier verlaat. Dat is wel je vaste plek. Ja, ja. Ja, ik vind het moeilijk om het inderdaad te verlaten. Dus ik slaap eigenlijk alleen thuis. En de rest, van 's ochtends tot 's avonds laat. Niet te vroeg. Nee. Want omdat mijn atelier op het Noordoosten zit, mm-hmm. heb ik 's ochtends wel nog zonlicht binnen. Oh, dus dan dat is onhandig voor kunstenaars? Hè? Ja, dat is onhandig. Ja. Ja. En dat betekent dat je dus bijna dag en nacht bezig bent met je passie. Zo kan je het allemaal noemen. Ja, ja. Ja. Hoe kunnen ze jou bereiken en in welke plek zit je? Of moeten we op de website kijken? Is dat het handigste? Ja, op de website kun je het meeste vinden en dat is altijd actueel. www.sylvieoverhul.nl, dat is de website waar je terecht kan en waar alles verder op staat. Er staan ook voorbeelden op. Ja, ja. Zeker. Ja, ja, ja. Dank voor het gesprek. U ook en bedankt. En heel veel succes. So

the price, make a sacrifice, and still I'll try. De zwoele muziek, jazzy-achtige muziek in de popwereld van Chicago. Wishing You Were Here. Als je denkt dat de horeca-vakschool niet met zijn tijd meegaat, nou dan heb je het helemaal mis. Ze beginnen een kook-havo. Wat dat is, dat hoor je in een gesprek met Mariska de Vries. Rotterdam krijgt volgend schooljaar een kook-havo. Ik ga daarover praten met Marco Meijli. Hij is locatiedirecteur van de horecavakschool Rotterdam. Welkom, meneer Meijli. Een kook-havo. Dat spreekt veel kinderen aan, denk ik. Want al die woordjes in je hoofd stampen en de hele dag in een bank zitten, dat is natuurlijk een beetje saai. Ja, dat klopt. Het is een combinatie van leren en doen. En ik denk op HAVO-niveau, wat uniek is in Nederland, het bestaat niet een horeca-HAVO, dat het een unieke combinatie is om en te koken, te bakken, een stukje evenementen erin, maar ook nog een volwaardig HAVO-diploma te kunnen behalen. Waarom deze combinatie? Dat koken inderdaad, nou, dat voet en inderdaad dat het event? Dat heeft eigenlijk weer de oorsprong met het VMBO. Daar zijn een aantal profielen. De horeca vakschool heeft het profiel HBR. Dat staat voor horeca, bakken en recreatie. Ik ben als school verplicht een profiel aan te bieden aan leerlingen. Nou, daar zijn we natuurlijk als horeca vakschool heel goed in het stukje horeca, bakken en recreatie. En binnen recreatie, het stukje evenementen. Het is een klein stukje, maar dat gaan wij als school dan weer uitvergroten. En leggen dan de accenten op het stukje evenementen. Ja. Is hier animo voor? Hebben jullie dat getest, getoetst, gehoord? Hoe weten jullie dit? Ja, er is naar mijn idee enorm veel animo voor. Ik weet niet of je bekend bent met het fenomeen schone markten. Basisscholen die hebben een gymzaal, die nodigen dan een tintigtal VO-scholen uit. HAVO's, HAVO's, VMBO's. En iedere school die presenteert dan met een marktkraampje zijn school, maar uiteindelijk reclame. Langs die kraampjes lopen leerlingen en ouders. En goed, dan komt er zo'n knulletje van jou of 12 of een meisje naar je kraam en daar staat dan te springen van, goh, wat leuk, ik wil naar de horeca vakschool. Kan dat? Ja, natuurlijk, maar wat is je niveau? HAVO. Ja, nou ja, loop dan maar door, want dan mogen we je niet aannemen. En dat maken we heel vaak mee. En ja, dus ook toch ons een klein beetje gaan triggeren van, goh, eigenlijk zonde dat je niks biedt voor die groep, terwijl er wel een vraag naar is. Dus we zijn gewoon begonnen met het onderzoek of het mogelijk is. Nou ja, we mogen niet zelf, we doen het samen met het Lyceum Rotterdam. Dat is een HBO-VWO in Rotterdam. En met hun hebben we de samenwerking om de HBO Food & Events op te kunnen zetten. Hoeveel leerlingen kunnen jullie kwijt in het eerste jaar? We gokken op één klas. Eén klas is dan 22 tot 24 leerlingen. Maar we zetten er geen rem op. Als het groter wordt, meer klassen kunnen formeren, dan gaan we het zeker doen. Dat is ook allemaal realiseerbaar. Moeten de kinderen die hier naartoe willen nog een soort van motivatiebrief schrijven? Of zijn ze gewoon zonder enige motivatie welkom? Nee. Er komt wel een drempel. En die zal ongetwijfeld in de keukenbakkerij liggen. Dus je moet wel een testje doen. Waaruit je motivatie blijkt om toe te kunnen worden gelaten tot de horecahavo. Oké, als je nu uiteindelijk deze opleiding hebt afgerond en je bent ervan overtuigd, nou, het is toch niet helemaal mijn ding, kun je dan ook gewoon een andere opleiding gaan doen die normaal gesproken op de HAVO aansluit? Ja, dat is het mooie van ons onderwijs in Nederland. Je kunt met je diploma iedere kant op die je eigenlijk wil. Dus ook met het VMBO. Het VMBO is horeca, bakken, recreatie. Nou, een deel gaat door binnen horeca en recreatie. Maar een deel gaat ook iets heel iets anders doen. Richting de zorg, richting de politie, de defensie. Leerlingen stromen alle kanten op. Ja, dus je hoeft nog niet gelijk vanaf de eerste klas HAVO al te beslissen dat je dit echt definitief wilt. Je kunt altijd later nog tot een andere kant kiezen. En kijk, wat is nou goed in het onderwijs? Dat je leesvaardigheid, je schrijfvaardigheid, je rekenvaardigheid, ICT-vaardig. Allemaal skills die nu erg belangrijk zijn. Een stukje presenteren is belangrijk. Al die vaardigheden die zitten in de opleiding op het VMBO, maar ook zeker op die HAVO. En er komt een stukje leidinggeven bij. Nou, dan denk ik dat je een heel sterk persoon bent als je van de school komt. Of je nu richting doorken gaat of evenementen of een hele andere kant op gaat. Je kunt die vaardigheden ook in allerlei andere richtingen absoluut, gebruiken. Absoluut. Het is gewoon je ontwikkeling als mens eigenlijk. Absoluut, ja. Nee, zonder meer. Ja. Ja. Is er al een website waar meer informatie te vinden is over ja, deze school? Ja, zeker. Onze website die staat vol met informatie. En hoe heet deze website? www.hvsr.nl HVSR, en dat staat voor Horeca Vakschool Rotterdam. Ja, als Horeca Vakschool Rotterdam in toets, dan kom je erop. Maar ik weet bijna zeker, als je de kookhavo intoetst, dat daar dan is kom je er ook. Mee van, dan kom je er ook wel. Ja, dus we zijn wat dat betreft goed te vinden. De kookhavo, ja. Goed. Ja. En anders de Horeca Vakschool Rotterdam. Precies. Ik sprak over de kookhavo die volgend jaar van start gaat in Rotterdam met Marco Meijli. Hij is locatiedirecteur van de Horeca Vakschool Rotterdam. Dank u wel. Als ik alleen ben, niet meer weet wat ik moet doen. Drink ik veel, dan wordt het laat. Wil ik dat je voor me staat, ik vertel je dat het niet meer gaat. Dan geef je mij een zoen en dan zing ik een mooi liedje. Ik rook mijn laatste peuk weg en daarna moet ik naar bed. Om na een uur weer op te staan, om weer naar buiten toe te gaan. Dat ik ons dit heb aangedaan, ik hoop dat jij. En dan zing ik een mooi liedje, mooi liedje, mooi liedje voor jou. Vannacht, als ik alleen ben. Wanneer ik huil om jou, drink ik veel vervage dingen, niet in staat me te bedwingen, wil ik alleen mijn pijn bezingen en daarom zing ik nou. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Take away the loneliness I've been feeling too. Na een mooi liedje van Agda aan de Munnik. Toch een mooie tijd voor Cher. Gaat ook nog steeds goed mee, zou je kunnen zeggen. I found someone. Genesis komt eraan. Throwing it all away. Zometeen ook na Genesis. Ja, dan gaan we het hebben over dat 1/3 van de mensen die denken dat dementie en vergeetachtigheid uitwisselbaar zijn. Dat is niet zo. Je krijgt zometeen veel meer uitleg. To be, but late at night when you call my name, Genesis. And throwing it all away. Nou, wat ook wel eens wegvalt bij mensen is het geheugen. Hoe zit dat nou? Ja, en zeker in deze tijd dat we Nederland dementievriendelijk willen maken. Je hoort heel veel meer in een gesprek met Herman de Bruin. 1/3 van de mensen denkt dat dementie hetzelfde is als geheugenverlies. Is dat dan niet zo? Ik ga het vragen aan Iris Spanjers, is campagneadviseur Samen Dementievriendelijk. Mevrouw Spanjers, of zeg ik gewoon Iris, welkom. Dankjewel. Hoe bent u erachter gekomen dat 1/3 van de mensen denkt dat dementie hetzelfde is als geheugenverlies? Want dementie is toch een soort geheugenverlies? Nou, we hebben een stratenonderzoek gedaan in de steden Almere, Rotterdam en Den Haag. En daar hebben we mensen wat stellingen voorgelegd over dementie. Waaronder of mensen denken dat dat hetzelfde is. En 1/3 dacht inderdaad dat dementie hetzelfde is als geheugenverlies. Maar dat is niet zo. Nee. Het is een van de signalen van dementie, maar dementie is veel meer. Andere signalen van dementie zijn bijvoorbeeld moeite met dagelijkse handelingen uitvoeren, onrust of veranderingen in gedrag. Mm-hmm. Nou ja, en dat zijn signalen die toch wat minder bekend ook zijn bij veel mensen. Omdat veel mensen denken bij dementie dat dat puur geheugenverlies is. Ja, maar dat zie je ook het eerste eigenlijk. Dat merk je ook het eerste, denk ik. Dus daarom is het niet zo gek dat mensen dat denken, toch? Ja, dat klopt wel. Maar ook bijvoorbeeld veranderingen in gedrag komt ook veel voor bij dementie. En dat is natuurlijk ook iets wat je in het contact met mensen met dementie wel kunt ervaren. Ja, nou bent u campagneadviseur van Samen Dementievriendelijk. Dat betekent dat er een campagne is of gaat komen. Hoe zit dat precies? Klopt. Samen Dementievriendelijk is een 5-jarig programma met als doel om Nederland dementievriendelijker te maken. Nou, de reden dat we dit programma zijn gestart is omdat het aantal mensen met dementie in de komende jaren enorm gaat stijgen. Het wordt daarmee volksziekte nummer 1 en daarmee krijgt dus iedereen ermee te maken. Nou, en dat is de reden voor het ministerie van VWS om een programma te starten waarbij Alzheimer Nederland en PGGM de uitvoeringsorganisaties zijn. Om mensen meer kennis te geven over de impact van dementie op de samenleving. Maar mensen ook meer handvatten te geven in hoe ze nou kunnen omgaan met iemand met dementie. Als je bijvoorbeeld iemand tegenkomt op straat, in je buurt, bij je sportvereniging of bijvoorbeeld tijdens je werk. Ja, want we gaan steeds meer geconfronteerd worden met mensen die die ziekte hebben. Ja, klopt. Ja. Klopt. Vanwege de vergrijzing verdubbelt het aantal mensen met dementie in de komende 20 jaar. Dus dat zijn echt heel veel mensen. Ja, en moeten we daar dan eigenlijk met z'n allen meer op gaan letten? Of een ander gedrag gaan vertonen naar die mensen toe? Nou, het is al heel goed dat mensen zich bewust zijn dat dementie er is. En dat je in het dagelijks leven mensen met dementie kunt tegenkomen. Mm-hmm. En als je weet hoe je dan de signalen kunt herkennen, dan kun je vervolgens ook op een betere manier daarop reageren. Ja. En wij geven in onze gratis trainingen, die je op de website van samendementievriendelijk.nl gratis kunt volgen, geven mensen tips en handvatten over hoe doe je dat nou, hè? Als je iemand met dementie tegenkomt en denkt van god, het zou wel eens over dementie kunnen gaan. Hoe kan ik dan iemand op een goede manier helpen als dat nodig is? Maar mensen kunnen het beste even op die website kijken. Zeker als ze iemand in de omgeving hebben die dementie heeft of daaraan dreigt te gaan lijden. Maar ook gewoon in het dagelijks verkeer. Ja, zeker. Kijk, mensen die in een directe omgeving met dementie te maken hebben, gaan vanzelf waarschijnlijk al op zoek naar meer informatie. Maar omdat iedereen ermee te maken kan krijgen, ook gewoon op straat of tijdens je werk in de winkel bijvoorbeeld, ja, is het dus voor iedereen gewoon heel erg relevant en belangrijk. We hebben naast die basistraining dus ook 10 gratis trainingen voor specifieke beroepsgroepen. Mm-hmm. Dus als je bijvoorbeeld werkt op het gemeentehuis of in de horeca of in de thuiszorg, dan kun je ook daar een specifieke training voor volgen hoe je dan tijdens je werk in contact met klanten of bezoekers met dementie daar goed op kunt reageren. En al die trainingen zijn gratis te volgen op samendementievrienden.nl. Ja, en dat is de website waar mensen dan in ieder geval moeten beginnen om iets meer te weten over dementie en hoe daar verder mee om te gaan. Het is duidelijk. Iris Panjes, okay. Ik dank je wel. Campagneadviseur Samen Dementie Vriendelijk. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg van de campagne. Mariah Carey, lekker zo op de late avond met Hero. aan het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Ik ga er van tussen. Prachtig nummer tot besluit trouwens. Prachtig, ja, zeker. Christopher Cross en Ride Like the Wind. Ik ga er als de gesmeerde bliksem met windkracht 9 in de rug ervan door. Ik wens je nog een mooie nacht. Zometeen, als je gaat slapen, wel trusten. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl of ga naar onze Facebookpagina. Of Twitter. Of LinkedIn. We zijn echt overal te vinden. De late avond. Fijne nacht.